11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na Argentinië staat ook Frankrijk in de halve finale van het WK voetbal in Qatar. De Fransen versloegen vanavond in de halve finale Marokko met 2-0. Het eerste doelpunt viel al na 5 minuten en kwam op naam van Theo Hernandez. 10 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte invaller Kolo Muani er 2-0 van. De finale Argentinië-Frankrijk is zondagmiddag om 4 uur. In Peru is vanwege de protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Mogelijk wordt ook een avondklok ingevoerd. Sinds de afzetting en arrestatie van president Castillo vorige week is het onrustig in Peru. Zijn aanhangers gaan de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker 7 mensen omgekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Castillo's opvolger Boluarte en willen vervroegde verkiezingen. Boluarte heeft opgeroepen tot kalmte. In de Verenigde Staten stijgt de rente verder, maar wel minder hard dan de afgelopen keren. De Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd, nu met 0,5 procentpunt. De afgelopen 4 keer was de stijging steeds 0,75 procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager, omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Toch worstelen nog veel Amerikanen met hoge kosten. Vooral de prijzen van voedsel en huren stijgen door. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Verwacht wordt dat dan ook die dan een verhoging van de rente aankondigt. Mexico was dit jaar opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Tot 1 december werden daar 11 journalisten gedood. Bijna 1/5 van het totaal aantal, meldt Reporters Without Borders. Verder raakten 49 journalisten vermist en werden er 65 ontvoerd. Op dit moment zitten 533 journalisten in de cel vanwege hun werk, met China op de eerste plek. Twitter heeft een account offline gehaald dat het privévliegtuig van Elon Musk volgde. Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, deed eerder al pogingen om het account uit de lucht te halen. Nu is het niet meer te vinden. Op de pagina verscheen eerder bij iedere vlucht van Musk een tweet. Een student was het account 2 jaar geleden begonnen en had intussen ruim 500.000 volgers. De student zegt dat hij een melding kreeg dat het account permanent was geschorst vanwege het overtreden van de regels. Welke regels is niet duidelijk. In het Friese Burgum is de eerste marathon op natuurijs van het schaatsseizoen afgewerkt. Bij de vrouwen, die in het begin van de avond het spits afbeten, won Maaike Verwij. Gary Heckman was daarna de snelste bij de mannen. Het weer, vannacht in het noorden en westen kans op regen of natte sneeuw. Daardoor kan het verraderlijk glad worden. Want aan zee wordt het min 2 graden en in het oosten kan het min 10 worden. Morgen vroeg en in het noorden mogelijk nog wat winterse buien. Verder af en toe zon en morgenmiddag een paar graden boven nul. Dit was het NOS Journaal. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 4 graden, binnen zit Rob Trip. Ja, weinig rumoer. Het was vrij stil hier vanavond op de redactie. Dat krijg je ervan als iedereen kijkt naar het 8 uur journaal, een Nieuwsuur. Goedenavond en welkom bij het Oog, met straks natuurlijk contact met de winnaars en de verliezers van vanavond. Contact met Frankrijk en Marokko. En in de politiek gaat het nog steeds over het memo Palmen. Het memo van een ambtenaar die 5 jaar geleden al waarschuwde voor het toeslagenschandaal. Die ambtenaar, Sandra Palmen, is te gast vanavond. China heeft het coronaroer totaal, maar dan ook totaal omgegooid. Van helemaal niks naar echt alles los. Groot aantal besmettingen tot gevolg. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn? En er zijn nog altijd geheime documenten rond de moord op John F. Kennedy. Het is de bedoeling om de resterende documenten morgen vrij te geven. Gaat dat echt gebeuren en hoe spannend is dat dan? En we hebben een bijzonder geluid vanaf Mars om 11:55. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Daar het eindsignaal. Woensdag 14 december. Frankrijk juicht. Marokko huilt. Ja, Marokko heeft de WK-finale in Qatar dus niet gehaald. Spelers natuurlijk teleurgesteld, maar gelukkig zijn hun moeders weer in het stadion om ze te steunen. En die band is sterk. Alle Marokkanen gek op hun moeders. Waarom? Dat is de liefde van de moeder. Ja, dat je Marokkaanse moeder er altijd voor je is, blijkt ook wel nadelen te hebben. De band blijft voor altijd. Ook als je gaat trouwen, als je krijgt kinderen, blijft voor altijd. Je komt nooit van je moeder af? Nee, nooit. Nee. En kan de vader nog helpen bij troost eigenlijk? De moeder blijft nummer 1 en de vader blijft nummer 2. Dat sowieso. Bij eerdere wedstrijden van Marokko liep het op straat een paar keer uit de hand. Dit meisje deed vooraf alvast een voorspelling. Als ze winnen, dan gaan ze feesten. Maar ik denk als ze verliezen, gaan ze weer een beetje boos worden. En misschien gaan ze dan ook rellen. Nou, gaan we zo eens kijken of dat zo is. Verder met schaatsen eerst. 4 dorpen deden de afgelopen dagen hun best om de eerste marathonwedstrijd op natuurijs binnen te halen. Haaksbergen gaf het gisteren al op. Ja, er zit hier over 15 mm ijs op. Dat gaat hem absoluut niet worden. Om te schaatsen moet je toch minimaal, hier minimaal 30 mm ijs hebben. In Nieuwbuinen zagen ze het ook niet meer zitten. En wilden ze de ijsdikte niet eens meer weten. Hoe dik is de laag op dit moment? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. In Noord-Laren geloofden ze er vanochtend nog in. Ja, dan zijn we al in de race. Je moet nooit stoppen. Maar dan horen ze nieuws van concurrent Burgum. Ik begreep net dat ze in Bergen, in Friesland, gaan ze boren. Omdat daar het ijs iets dikker is dan hier. Dus dat is een slecht bericht voor ons. Nou ja. Ja, en dan verliezen ze ook daar de hoop. Als ze daarheen gaan te boren en de natuurijscoördinator van Friesland die geeft groen licht. Nou, dan gaat de KNSB niet meer stoppen. Dus, Ja, intussen liep de man van de schaatsbond over het ijs van Burgum. En wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond hebben we de eerste natuurijsmarathon hier in Burgum. Bij IJsvereniging Bergen. En toen begon de zon te schijnen. IJs werd broos en de vraag was of die marathon eigenlijk wel door kon gaan. Ik vind van wel. U vindt van wel? Ja, ik heb zoveel werk gedaan vandaag, dus als het nu niet doorgaat, dan stap ik uit het bestuur. En met pijn en moeite lukt het dan toch de baan wedstrijd klaar te krijgen. Het was zeker een stukje risico. Ja, maar ja, het ijs was hier en daar toch echt niet top. Dat vond deze schaatser helemaal niet erg. Ja, het is wat meer echt marathonschaatsen, echt van de oudste tijd, het barre beuken, zeg maar. En tot slot, moppen. Een mop goed vertellen blijft lastig, kwam de verslaggever van Editie NL achter. Liep een muis en een olifant samen over de brug heen. Zegt de muis tegen de olifant, wat stampen we, hè? Nou, dat was de grap. Vond je hem zelf leuk? Nee. Nog een poging. Er komt een skelet bij de dokter. Zegt de dokter, een beetje laat, hè? Nou, 2 DJ's die weten wel hoe je de mop goed kunt vertellen. Zelf alvast meelachen, dat helpt een hoop. 2 zakken cement staan op de bout te praten als het plots begint te regenen. Oh nee. Ga door. Oh nee, regen, zegt de een. Zegt de ander. Ah, is niet erg. Daar word je hard van. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Okay. Goed, Freddy. Okay. De krant van morgen, die heb jij alvast gelezen en meegenomen. Naar binnen. Weer... Problemen in verband met sociale veiligheid bij een instituut. Deze keer bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, schrijft NRC. De directeur van de Carnegie Stichting, die beheert dat paleis, is opgestapt na een kritisch rapport over onder meer de sociale veiligheid. Erik de Baats heeft een dwingende stijl van leiding geven, luistert slecht naar kritiek en maakt ruzie, schrijft NRC. Het ziekteverzuim groeide. Bovendien kampt de stichting met geldgebrek en is er een hoog opgelopen ruzie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de grootste geldschieter. NRC heeft een en ander gereconstrueerd op basis van gesprekken met betrokkenen en interne communicatie en documenten. Het is bijna onnavolgbaar hoe het kabinet het gevoelige en inmiddels oververhitte dossier van de excuses voor het slavernijverleden zo uit de handen heeft laten vallen, schrijft Trouw in het commentaar. En vicepremier Sigrid Kaag mag in Suriname de scherven aan elkaar lijmen. De Surinaamse autoriteiten die Kaag in Paramaribo ontvangen zullen ongetwijfeld heel benieuwd zijn. Surinaamse volksvertegenwoordigers slijpen de messen en hebben geen goed woord over voor de sorry-reis van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De aanpak van het kabinet is onvergeeflijk, vinden de leden van het Surinaamse parlement. NDP-fractieleider Permasar zegt dat de aanpak zelfs averechts werkt. En het AD schrijft, terwijl de excuses voor het slavernijverleden in Nederland tot verhitte discussies leiden, heerst op Curaçao een cultuur van zwijgen en vergeten. Volgens een geschiedenisleraar daar is op Curaçao sprake van een diep gewortelde ontkenning van het slavernijverleden. Er rust een taboe op het zijn van een nazaat van een slaaf. En wit is nog steeds het ideaal hier, zegt hij. De Telegraaf schrijft dat Schiphol honderden miljoenen euro's kwijt zal zijn aan schadeclaims na de chaos van de afgelopen tijd. Dat verwacht Ruud Zondag, de nieuwe tijdelijk directeur. En hij zegt dat dat wat hem betreft het gevolg is van het beleid van de vorige directie. Opvallend, het Parool schrijft ook over de eerste publieke uitingen van Zondag. Die trad in oktober aan. Maar in het Parool belooft hij dat er in de meivakantie en in de zomervakantie geen wachtrijen zullen zijn. Volgens hem draait Schiphol vanaf april weer als vanouds en is de chaos door de drukte dan verleden tijd. Maar zekerheid? Nee, zekerheid durft hij niet te geven, schrijft het Parool. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De Chinois, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon point au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, Emma. Avec ma voiture et mon chien. Son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 ou 400 millions de noirs, Emma. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 millions de soviétiques, Emma. Avec mes manies sémétiques, dans mon petit lit en plume d'oie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, Emma. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèves la faim, Emma. Avec mon régime végétarien. Le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. À la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien. J'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Et moi, et moi, et moi. We dachten, nou, we doen een Frans plaatje om te beginnen. Jacques Dutronc naar Marokko, dat er zo dichtbij was. Maar het toch de Fransen zijn die hun favoriete rol waarmaken. Met 2-0 dus gewonnen, de halve finale. Gaan we eerst eens even naar Rabat, Marokko. Naar correspondent Samira Yadir. Heel veel kansen toch, Samira, voor Marokko. Hoe is het daar nu na die nederlaag? Hoe is het daar bij jou in Rabat? Ja, het begint nu wat rustiger te worden. Het was nadat de wedstrijd bijna was afgelopen, werd het een beetje. Waren er gemixte gevoelens. Sommige mensen waren toch nog blij en trots op het Marokkaans elftal. Andere mensen gingen huilen. En begrepen niet dat er een klein groepje mensen aan het feesten waren. Maar er wordt hier nog steeds flink getoeterd. Dus het is echt gemengde gevoelens. Ja. Teleurstelling en ook trots. Ja, dus er is verloren, maar er wordt ook feest gevierd. Hè, omdat ze zo ver gekomen zijn. Zeg, en het regent, begrijp ik, in Marokko vandaag. Terwijl regen geluk zou brengen. Dat was dus niet zo, hè? Ja, dit keer niet, inderdaad. Dat is inderdaad het geval. Maar sowieso... kampen we hier in Marokko met een droogte. Dus regen is sowieso welkom hier in Marokko. Ja, om feesten vieren. Ja. Er zijn heel veel kansen, spannende wedstrijd. En nou zaterdag die troostfinale tegen Kroatië. Want zo heet dat, hè, de troostfinale. Is iemand daar nu al mee bezig bij jou? Nee, hier in Marokko niet. Niet zo heel erg. Ik weet ook niet hoe dat dan zal gaan. Of het net zo is als de afgelopen wedstrijden, dat iedereen ook weer massaal gaat kijken. Ik denk wel dat die spanning van de afgelopen weken, die spanning, die opwinding die hier heerste in Marokko, dat nu wel is weggeëbt. Dat is wel echt, dat zeggen de mensen hier ook. Van, ze hebben ons wel de afgelopen 2 weken heel veel vreugde gegeven. En of dat met de aankomende wedstrijd ook zo zal zijn, dat moeten we nog zien. Ja, hoe worden ze onthaald, denk je, straks? Ja, echt als helden. Ja? Niemand is boos, niemand is... Nee. Voor de Marokkanen hier was dit al de finale. En dat ze al zo ver zijn gekomen, ik bedoel, dat is gewoon ongekend. Dus de mensen zijn hier vooral heel erg trots. Ik hoor het al, dat wordt een rondvaart. Ja? Goed, gaan we door naar Frankrijk, naar Parijs. Daar staat correspondent Frank Renaud. Frank, jij kijkt uit, begrijp ik, op de Champs-Élysées. Ik hoor al het een en ander op de achtergrond. Ziet dat er ook feestelijk uit? Het ziet eruit zoals jij het hoort waarschijnlijk, ja. Er wordt echt massaal vuurwerk afgestoken op de Champs-Élysées waar ik sta. Er staan 8 rijen auto's helemaal stil. Die staan alleen te toeteren en er zijn ontzettend veel mensen op de been die allemaal richting Arc de Triomphe lopen om daar samen feest te vieren, om te juichen, om te toeteren en dus om vuurwerk af te steken. Een groot feest hier op de Champs-Élysées en de straten daaromheen. Ten, waar hebben veel Fransen gekeken? Want ik begrijp dat er niet de normaal gesproken grote schermen buiten waren. Ja, er zijn wel grote schermen buiten. Niet zoveel in Parijs, ik geloof 1 of 2 of zo. Maar ook in andere steden zijn die er wel degelijk. In de banlieue rondom Parijs ook en zo. Nee, dus die zijn er wel degelijk. Er wordt ook in sportzalen gekeken, in cafés en restaurants waar mensen bij elkaar komen. En hier op de Champs-Élysées zelf zijn het vooral in de cafés, in de zijstraten. Maar de mensen die nu naar hier zijn gekomen, die komen gewoon vanuit huis. Want heel veel mensen kijken thuis met familie, met vrienden. De 10.000 extra agenten ingezet in Frankrijk, hebben die al iets te doen? 10.000 in het hele land, ja, 5.000 in Parijs en omgeving. En zo'n 2.000 ongeveer hier rond de Champs-Élysées. Die staan vooral allemaal opgesteld rond de Arc de Triomphe. En voorlopig hebben die het nog steeds heel erg rustig. Het gaat er, voor zover ik hier kan zien, heel gemoedelijk aan toe. En de politie heeft voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, ook gewoon in hun busjes de tv zitten kijken op hun telefoons. De wedstrijd gevolgd. En nu wordt de feest gevierd en de politie staat erbij en kijkt toe. Het is rustig. De president Macron zagen we hier ook. Shots tussendoor tijdens die wedstrijd was erbij. Zat in het stadion naast FIFA-baas Infantino. Is daar in Frankrijk nog op gereageerd? Nee hoor, Fransen zijn blij dat hij gegaan. Ze hadden het van tevoren ook al aangekondigd. Als we de halve finale halen, dan ga ik naar Qatar om te kijken om voor de Le Bleu te juichen, heeft hij gezegd. Zijn minister van Sport was er bij de vorige wedstrijd ook al bij Engeland. Die had toen wel een trui aan met regenboogkleur. Dat was haar signaal. En heeft ook overleg gevoerd met de autoriteiten. Of Macron dat verder gaat doen of die praat met mensen hier, dat weet eigenlijk niemand. Nee. En dan op naar zondag, de grote finale tegen het Argentinië van Messi natuurlijk, of all people. Hoe bang zijn ze daarvoor? Ze zijn niet bang. De Fransen geloven erin. Het is echt verrassend. De Fransen, deze hele competitie eigenlijk al, zijn de Fransen uitermate positief en enthousiast over hun elftal. Het is niet vaak mis. Dan zijn ze redelijk negatief, pessimistisch als het begint. Maar het was dit keer niet zo. En nu zijn ze ook echt uitermate positief over Le Bleu, over het elftal. Er is een peiling gehouden vandaag. En daar bleek dat bijna 2/3 van de Fransen denkt dat Frankrijk opnieuw wereldkampioen kan worden. Zondag door de finale tegen Argentinië te winnen. En als ze dat doen, dat is wel bijzonder. Dan worden ze dus voor de tweede achtereenvolgens een keer wereldkampioen. En dat is de laatste 60 jaar niet meer voorgekomen dat een land twee keer na elkaar wereldkampioen wordt. Doe maar. We laten je achter in het rumoer, Frank. Maken we ons rondje af in Gorinchem. Daar is het misschien wat rustiger. Daar is sportjournalist Nordin Goudani van het online programma Mokro Insight. Hoe is het daar, Nordin, met jullie? Ja, hier is het beduust. Rustig, zou het horen. Huis, mensen. Ja, de studio is afgebroken. Ah. Maar er heerst wel trots hoor. Iedereen is trots. Het was ook heel mooi om te zien. De laatste 10 seconden van de wedstrijd, de laatste half minuut van de wedstrijd, iedereen stond op en ging massaal applaudisseren. Dus er heerst zeker een trots gevoel voor dit team. Ja. Zijn er wat traantjes geplinkt? Of? Nou, een van mijn gasten die is wel voortijdig weggegaan. Dat is een emotionele jongen, dus die had het zwaar. Maar ja, kijk, je speelt de halve finale tegen de wereldkampioen Frankrijk. Dan kan dit gebeuren. Ja. We hoorden vanuit Rabat zelf, daar is trots ja. Op het team. En ook straks werd er voorspeld dat we een groot inhalen van het team zelf daar. Wat is het gevoel bij jullie daar? Ja, net zo trots. Ik bedoel, iedereen zegt immens trots. Ik bedoel, de halve finale, de beste 4 van de wereld. En zaterdag kun je nog om de derde plek spelen. Derde, vierde... Wat maakt het uit? Je hoort gewoon bij de beste 4 van de wereld. Dat kan niemand van ons afpakken. Dus uitermate trots. Oké. Nordin, dankjewel. Zaterdag om 16:00 de troostfinale. Kroatië-Marokko. Zondag om 16:00 de finale Argentinië-Frankrijk. En krijgen wij hier net binnen in Rotterdam. Heeft de ME inmiddels opgetreden. Maar nu is het weer rustig. What you doing? Ilse de Lange en Willing. Hoe kon het memo Palmen, een cruciaal document in de toeslagenaffaire, spoorloos verdwijnen? In dat memo, dat onlangs toch weer opdook, werd al 5 jaar geleden de top van de Belastingdienst gewaarschuwd door de eigen jurist. De Belastingdienst handelt laakbaar door toeslagen stop te zetten en moet ouders gaan compenseren. Daar gebeurde niks mee met de inmiddels bekende dramatische gevolgen. Gisteren was er een debat over in Den Haag. Wilma Borgman deed er uitgebreid verslag van in het Oog hier. Nu hier in de studio de schrijfster van dat bewuste memo, Sandra Palmen. Goedenavond. Goedenavond. Had u dat ooit kunnen denken, dat iedereen het 5, bijna 6 jaar na dato nog steeds zou hebben over dat memo dat uw achternaam draagt? Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik had ook niet het besef dat het memo überhaupt mijn naam zou gaan dragen. Ja. Wat was de aanleiding destijds om het te schrijven? De aanleiding was een verzoek van mijn MT-lid. Het MT-lid van toeslagen die zich... Managementteam. Managementteam, sorry. Ja, een van de managers die zich realiseerde van... goh, ik zit hier met een dossier, ik voel me hier niet zo lang bij... en ik heb nu een hoogstaand vaktechnische adviseur in huis... en ik vraag haar om advies. Want dat was uw baan? Dat was mijn baan, ja. U adviseert in dat soort zaken? Ja. Vaktechnische coördinatie en vooral gericht op de wat meer formele bepalingen... zoals die grondrechten, mensenrechten, al dat soort aspecten. Wat was het punt dat u wilde maken in dat memo? Mijn voornaamste punt was dat er een stopzetting had plaatsgevonden... gedurende een lopend toeslagjaar op basis van een onjuiste rechtsgrond. En wat wil dat zeggen, een onjuiste rechtsgrond? Ja, het klinkt natuurlijk heel simpel, hè, of je nou het ene artikel gebruikt of het andere artikel. Maar dit had desastreuze gevolgen. Het punt was namelijk dat door dit bewuste artikel te gebruiken... mensen heel veel rechtsbescherming onthielden. Mm-hmm. Hè, dus in plaats van dat ze nog een keer op gesprek konden komen... dat ze goed uitleg kregen wat er aan de hand was... dat ze vooraf een waarschuwing kregen, gebeurde dat allemaal niet. Het was keihard. Als het niet goed was, was het over en uit. Nou, mensen werden geconfronteerd van het ene op het andere moment... met een stopzetting. He, ze kregen niet langer hun toeslag... zonder dat zij wisten waarom dat was. Ja. Het was glashelder wat u schreef destijds in dat memo. Hoor je van iedereen, hè? Ging u er zelf eigenlijk vanuit van... nou ja, daar gaat gevolg aan worden gegeven aan dat advies? Daar was ik zeker van uitgegaan. Dat was ook, ik ben natuurlijk jarenlang werkzaam bij de Belastingdienst. En daarvoor had ik heel wat jaren bij de Blauwe Belastingdienst gewerkt. En daar had ik ook niet anders meegemaakt dan dat mijn adviezen opgevolgd werden. Ja. Dus daar ging ik op dat moment ook van uit. En ook in het proces na het schrijven van het memo toe heb ik heel veel contact gehad met mijn MT-leden. En heb hen ook beide meegenomen in het proces. Heb ook met hen afgesproken van nou, er is binnenkort een uitspraak van de Raad van State. Die wil ik ook graag meenemen in dat advies. Heeft u nog even op gewacht? Heb ik nog even op gewacht. En nou ja, zo heb ik dat memo ook geschreven. Ja, en ze wisten dat dat eraan kwam. Ja, wanneer kreeg u door van dat er helemaal niks mee zou gebeuren eigenlijk? Nou, ik heb het memo op een maandag aan mijn leidinggevende MT-lid doorgestuurd. En ik had van hem inderdaad ook begrepen dat hij de urgentie zeker zag. En ook zijn collega, dat het dezelfde avond was doorgezonden naar de algemeen directeur. Met eigenlijk het dringende verzoek van morgen op de heidag gaan we het bespreken met elkaar. Ik heb toen ook bij mijn leidinggevende aangegeven. Ik kan me best voorstellen dat dit memo vragen oproept. Hè. Dat is toch nog best wel juridisch. En misschien is het handig als ik nog wat toelichting geef. Nou, het was best jammer dat het net niet een dag was dat ze binnen de deur vergaderden, maar buiten de deur zaten. Maar wel afgesproken van mocht het nodig zijn, geef een seintje en dan kom ik nog toelichting geven. Ooit gedaan? Toelichting dat geven? Seintje is niet gekomen. Nee. En vervolgens kreeg u door dat ze er ook niks mee gingen doen? Nou, de terugkoppeling die ik kreeg was van nou, er is een werkgroep opgericht en die gaat bij elkaar komen. Ik maakte ook onderdeel uit van dat werkgroepje. Nou, de eerste bijeenkomst was ik verhinderd, dus daar ben ik niet bij geweest. De tweede bijeenkomst ben ik wel bij geweest. Nou, ook daar is het memo weer onderwerp van gesprek geweest. En al vrij snel werd mij duidelijk gemaakt dat mijn advies niet opgevolgd zou worden. En dat men door wilde gaan met het doorprocederen. Ja, want heel helder, als dat wel was gebeurd, als het was opgevolgd, had dat enorm veel ellende kunnen schelen. Ja, waarschijnlijk wel. Dan was dat schandaal niet ontstaan. Ja. Wat dacht u toen? Ik bedoel, wat denk je dan? Van ik ga nog een memo schrijven of ik ga naar de baas van mijn baas? Nou ja, ik was op dat moment natuurlijk de hoogste fiscaal juridische adviseur op dat moment. Ja, en mijn direct leidinggevende was al MT-lid. Hè? Dus ik zat al heel dicht bij de algemeen directeur. Maar had hij geen baas naar wie u toe kon gaan? Ja, die zat wel fysiek op een andere locatie. Hè? Want toeslagen zat natuurlijk op een andere locatie, dus daar loop je niet zo makkelijk naartoe. Dat is ook eigenlijk niet gebruikelijk om te doen. Zo'n grote organisatie werkt gewoon met, dat noemen ze in ambtelijke termen escalatielijnen. Ja. Hè? Dus je gaat naar je eigen baas. Maar goed, dat snap ik allemaal. Maar heeft u daar achteraf spijt van? Dat u dacht van, had ik wel moeten doen? Want dat had misschien een heleboel ellende kunnen voorkomen. Nou, ik vraag me überhaupt af of ik een afspraak had kunnen maken. Ja. Op dat moment. Maar dan was er eigenlijk maar één alternatief. En dat is het van de daken afschrijven. Nou ja, dat doe je natuurlijk ook niet zo snel. Heb het wel even overwogen. Alleen op het moment dat ik dat zou hebben gedaan, zou ik zelf het probleem zijn geworden. Ja, dan zou er een chocoladeletters in de krant hebben gestaan van ambtenaar klapt uit de school. Maar dat misschien ook een heleboel mensen kunnen helpen. Nou, die illusie had ik niet. Ik had er ook wel het vertrouwen in dat dit heel snel op een andere manier opgepakt zou worden. Ja, hoe dan ook, want u dacht, dit is zo duidelijk dat dit niet kan. Dat is evident. Ja. Maar dat was dus niet zo. Dit heeft jaren voortgesleept. U bent daar gestopt op de baan die u had. Hè? U bent op een andere plek gaan werken bij Financiën. Maar u zag vanaf die andere plek natuurlijk wel dat schandaal maar zich doorzette en doorontwikkelde. Ja, dat klopt. Wat dacht u toen dan? Ja, ik vond het heel pijnlijk, heel verdrietig om dat te zien, te horen, te ervaren. En met name voor de gedupeerden. Ja. Zeg, want dan over dat memo zelf. Daar zijn 8 onderzoeken naar gedaan om dat boven water te krijgen. Wilma Borgman, een parlementair collega, die deed gisteren nog verslag van een debat weer in de Kamer over dat memo, hoe dat kan. Uiteindelijk is het opgedoken naar een tip. Was er niemand nou bij Financiën die met u belde en zei van, god, heb jij dat niet op je laptop nog zitten, dat memo? Nou, ik ben in de juniweek van 2019 gebeld door mijn collega. Dat was een collega met wie ik ook gesproken had over het memo in 2017. En hij kon zich dat nog herinneren. Dus hij heeft mij tijdens een bijeenkomst die hij weer had op het ministerie, heeft hij mij gebeld. Ja. Omdat hij zich inderdaad afvroeg van, goh, geef mij dat memo. Heb je het nog? Heb je het nog? En kun je het sturen? Nou, dat heb ik misschien een paar minuten later meteen kunnen doen, want ik had het gewoon op mijn laptop staan. En toen was het er? Ja. Toen heb ik het naar hem gestuurd. Ja. Ja, maar was dat dan het moment ook waarop het opdook en dat Kamerleden daarvan hoorden? Want het is heel lang kwijt geweest, toch? Het is uiteindelijk, na een tip begrijp ik, pas naar boven gekomen, dat memo. In die organisatie die u goed kent, daar is dat memo heel lang gewoon onder de radar blijkbaar gebleven. Ja, wat ik begrepen heb, heeft meneer Omtzigt er specifiek om gevraagd. Maar dat is in 2020 geweest, vlak voor de parlementaire ondervraging. Ja, dus toen pas. Toen is hij openbaar geworden. Ja. Maar daarvoor was het er dus al, dat memo op het ministerie. Het was er vanaf maart 2017 heb ik het geschreven. En welk traject het precies heeft bewandeld, dat vind ik ook nog best wel een duister. Ja, want u kent die organisatie heel goed natuurlijk. Hoe kan dat? Dat zoiets. Dan zou je toch bijna denken, als buitenstaander, denk ik dan, van dat is weggemaakt. Ja, dat zal altijd een vraag blijven, denk ik. Ja. Zeg, gisteren was groot nieuws. De Rijksrecherche onderzoekt of topambtenaren mijnheid hebben gepleegd. Hè? Bij die parlementaire commissie die er is geweest. De topambtenaren die zeiden, we herinneren ons niks van een memo. Die worden dus verdacht van dat ze gelogen hebben. U weet of dat zo is. Nou, ik weet zeker niet of dat zo is. Nee? Dat ze zich daar niks van kunnen herinneren? Ik weet dat ze dat gezegd hebben. Ja. En ik weet dat er een onderzoek loopt. En u weet niet dat de mensen waren die dat memo gewoon onder ogen hebben gekregen? Dat durf ik absoluut niet te zeggen. Ik denk ook dat het verstandig is om terecht wel ook op dit punt zijn beloop te laten. U bent echt juridisch adviseur, hè? Jurist. Nee, maar goed, ook, hè, we willen natuurlijk niet dat. Dat was ook een van de punten die naar voren kwam in het rapport Ongekend Onrecht. Hè, dat mensen vooringenomen werden behandeld. Nou, daar moet ik me nu zelf uiteraard ook niet aan schuldig maken. We laten het recht zijn beloop en de Rijksrecherche het onderzoek doen. Ja, of is het hierbij precies zoals wat u bij dat memo net zei, van dit is zo evident, want dat komt vanzelf van naar buiten, als het zo is. Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek. Ja. Zo, u bent weggegaan. U heeft nu een andere baan bij Financiën. En u bent, heb ik dat goed begrepen, plaatsvervangend rechter. Ja, dat klopt. Wat voor zaken doet u? Ik doe met name de bijstandszaken, dus de participatiewet. Dus, dat is heel mooi. En daar krijg je misschien heel schrijnende zaken voor u? Daar krijg ik ook veel schrijnende zaken voor mijn balie. Ja, want ik moest eraan denken dat keiharde toeslagenbeleid, dat is door rechters ook uitgevoerd, hè? Was u dat als rechter ook overkomen? Nou, er zijn er natuurlijk verschillende rechtsprekende instanties. En niet alle instanties werken op dezelfde manier. Of een dergelijke dwaling mij had kunnen overkomen. Ik mag hopen van niet. Ik zou denken van niet, want u heeft dat memo geschreven. U zei, ja, als je dit bekeek, dan was dat zo evident niet rechtsstatelijk. Dat kan helemaal niet dat mensen dit overkomt. Dan vraag je af, hoe kan het dan eigenlijk dat rechters dat wel overkomt? Ja, uiteindelijk is de Raad van State als het ware omgegaan. Hè, en hebben zij in 2019 een heroverweging gemaakt. En gezegd, van, nou, op basis van dezelfde wet en regelgeving komen wij nu tot een ander oordeel. Ja, achteraf hebben zij daar ook op gereflecteerd. En gezegd, van ja, dit hadden we eerder moeten zien. Of heel simpel gezegd, als die rechters uw memo hadden kunnen lezen, dan was dat niet gebeurd. Dat zou inderdaad een positieve bijdrage hebben kunnen leveren. Ja. Begrijp ik goed dat u in de toga van Alex Brenninkmeijer recht spreekt? Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoe komt dat zo? Eigenlijk heb ik vlak na het parlementaire ondervraging. Na dat moment heeft Alex Brenninkmeijer contact met mij opgenomen. En hebben we heel veel hele mooie gesprekken met elkaar gevoerd. Het was ombudsman, hè? Ja, iemand die ik enorm bewonderde. Echt voor mij op een heel hoog voetstuk stond. En omdat het ook de coronatijd was, bood dat ook de gelegenheid om heel veel met elkaar te bellen, stukken te schrijven, te mailen. Nou, dan merk je dat je elkaar vindt. Hè? Je spreekt dezelfde taal, je hebt hetzelfde gevoel daarin. En op enig moment toen zei Alex, die was natuurlijk op de hoogte van het feit dat ik stappen zette richting de rechterlijke macht, richting het raadsheerschap, het raadsheerplaatsvervangerschap. Hij is dat ook tot zijn 70-jarige leeftijd is hij dat geweest. Hij is daarvoor ook raadsheer geweest en vicepresident geweest van de Centrale Raad van Beroep. Wij zaten tijdens een etentje en toen vertelde hij van, nou, ik heb nu de 70-jarige leeftijd bereikt. En ja, dat is de wettelijke ontslagleeftijd. Dus ik moet mijn toga aan de wilgen gaan hangen. En hij zei, dat zou ik zo zonde vinden. Hij zei, ik zou het een eer vinden als jij hem gaat dragen. In de wetenschap, mevrouw Palmen, tot slot, dat zo'n schandaal nooit meer zal gebeuren? Dat is iets waar ik me in ieder geval persoonlijk heel erg voor inzet. Wat dat betreft heb ik het geluk gehad dat ik nu mijn strijd tegen het onrecht heb weten om te zetten naar een strijd voor het recht. En dat vind ik heel mooi. Okay. We gaan merken hoe het uiteindelijk gaat aflopen. Ik dank u wel voor het gesprek nu. Fijn dat u er was. Ook, dank u wel. Too soon if I call you Sunday, Eugene. Mike Martini. Hey, Eugene. In China, daar kunnen de ziekenhuizen de stroom covid-patiënten niet meer aan. Vorige week besloot China om het coronabeleid in één keer helemaal om te gooien. Maar dan ook echt helemaal. En nu de extreem strenge regels zijn afgeschaft, nemen de besmettingen ook enorm toe. Marion Koopmans is hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Goedenavond, mevrouw Koopmans. Goedenavond. Het is echt totaal andersom. Hè? Wat denkt u als u daarnaar kijkt? Het is eigenlijk vind ik het wel schokkend. Kijk, het moest er een keer van komen. Hè, dat zero-covid-beleid was aanvankelijk natuurlijk echt bedoeld om te proberen de boel te stoppen. En dat was fantastisch geweest als dat elders ook was gelukt. Dan hadden we allemaal staan juichen. Maar met hoe de situatie verder ontwikkeld is, moesten ze vroeger of later gaan loslaten. Maar dit is wel heel abrupt. En ook zonder de stappen die je erbij had willen zien. Namelijk echt vol vaccineren. Want dat is een groot probleem nu. Dat de vaccinatiegraad echt vrij laag is voor een golf van Omicron-infecties. Ja, wat is het grote risico daarvan? Nou, dat het ook al wordt Omicron nu genoemd als een mildere infectie, dat die nog steeds grote impact zal hebben. Dat hebben we ook in Hongkong gezien. Dus dit is echt het begin van wat ik verwacht, een hele grote golf met veel ziekenhuisopnames. En als dat nu al vastloopt, ja, dat zal echt problematisch worden, ben ik bang. Ja, ja, want u heeft goede contacten daar, neem ik aan. Hè? Want u bent tijdens de pandemie ook in Wuhan geweest om daar onderzoek te doen. Hoort u iets van de mensen met wie u mogelijk contact heeft daar? Nou, ik hoor vooral dat men zich zorgen maakt. En ook dat er heel veel mensen infectie hebben. Dat zijn geluiden uit Beijing. Dat horen wij natuurlijk ook. Dus met het veranderen van die regels zie je dat het ook meteen heel snel gaat. We hebben begrepen dat het gaat om een van de Omicron-varianten, BF7. Die groeit ook heel snel. Hè? Het groeit tussen aanhalingstekens. Je ziet dat die heel snel verspreidt. Dat kan daar ook vanwege de toch mindere immuniteit die er is, vergeleken met bijvoorbeeld hier in Europa. En dat betekent dus wel ook dat je rekening moet houden met een hele snelle golf. Dus zelfs als de infecties niet zo ernstig zijn, dan zal dat tot flinke ontwrichting leiden. Ja, want durft u een getal te noemen als het gaat om het aantal doden dat zou kunnen opleveren? Nee, dat vind ik heel lastig. Ik heb ergens een schatting gezien van richting de 1 miljoen van een epidemioloog, waarvan die een goede reputatie heeft in Hongkong. Dus die heeft daar aan gerekend en die heeft die indicatie gegeven. Maar ik denk dat dat echt op dit moment te ruwe schattingen zijn. We weten ook niet precies hoe hard de inhaalvaccinatiecampagne gaat. Dat wordt wel geprobeerd, met name de boostervaccinaties en bij ouderen. Want daar loopt China flink in achter. En doen ze dat dan ook met vaccins die echt ter zake doen? Of gebruiken ze vaccins die minder goed zijn? Nou, ze hebben de bulk is gevaccineerd met de vaccins die gewoon minder goede bescherming geven. Dat weten we. Dat is niet dat er niks gebeurt. Zo is het ook weer niet. Maar zeker boosters en idealiter ook boosters met toch een mRNA-vaccin. En dat hebben ze tot nu toe niet willen accepteren uit het buitenland. Ze zijn wel zelf ook bezig met mRNA-productiefaciliteiten. En dat is ook weer de vraag hoe snel dat gaat. Maar ik hou toch wel serieus rekening met een hele serieuze golf. Ja. En kan dat nou ook nog leiden tot nieuwe gevaarlijke varianten? Dat is in theorie in ieder geval iets om rekening mee te houden. Vooral omdat er zoveel... Het is echt een groot land. En als je ervan uitgaat dat die infectie echt het hele land nog door moet, dan heb je het natuurlijk over enorme aantallen gevallen. En daarmee ook heel veel ontsnappingsmogelijkheden voor dit virus. Het is de vraag of dat nog echt een hele andere variant gaat opleveren. Wat we nu overal zien in de wereld is nakomelingen van Omicron. Dat zou dan meevallen. Ja. Dus weer varianten op het thema Omicron. Ja. En dus niet een hele, iets uit een hele andere hoek. En als het daarbij blijft, ja, daar blijft tot nu toe de vaccinatiebescherming, zoals we die in ons deel van de wereld hebben, goed tegen overeind. Dus dat, daar hoop ik dan op. Ja, want tot slot, dat is natuurlijk de laatste vraag die je vanuit Nederland ook stelt. Kan dit voor ons nog iets betekenen? Sowieso, als er een ontwrichtende golf in China is, dan kan dat ook daar tot weer maatschappelijke ontwrichting leiden en ook effecten hebben op bijvoorbeeld bedrijven. En er is natuurlijk allerlei verkeer, hè, met China. Maar vooral wat dus coronabesmetting betreft, bedoelde ik eigenlijk. Ja, en wat coronabesmetting betreft, ja, zeker, nieuwe varianten. Maar dus, ik verwacht niet hele grote verrassingen daaruit, maar wel verder ontsnappende virus. Dus het zou kunnen zijn dat het betekent dat we nog weer een keer een vaccinatiebooster nodig gaan hebben. Marion Koopmans, hartelijk dank, hoogleraar virologie van het Erasmus MC. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. Ja, 22 november 1963 was dat. Een van de eerste berichten over de moordaanslag op president John F. Kennedy. Inmiddels 59 jaar geleden. En nog steeds leven er veel vragen over die aanslag, ook na al die jaren. Morgen worden eindelijk de resterende geheime documenten vrijgegeven. Dat is althans aangekondigd. Een publicist, Perry Vermeulen, schreef 2 boeken over de moord en volgt alle nieuwe onthullingen. Goedenavond. Goedenavond. Kijkt u daar naar uit? Ja, opnieuw. Want het is niet de eerste keer, hè, dat dit wordt aangekondigd. En opnieuw ga ik morgen met F5 in de hand, in verwachting, kijken van wat gaat er nou eindelijk vrijkomen. Ja, F5 iedere keer verversen, kijken of er al wat te zien is. Wat zijn het voor documenten die worden vrijgegeven? Ja, dat zijn opnieuw weer onthullende documenten, hoop ik. Over onder andere de rol die de CIA speelde bijvoorbeeld voor en na de moord. Gewoon allerlei zaken die te maken hebben met die moord op Kennedy. Ja, en heeft dat ermee te maken, omdat u CIA noemt, dat die documenten nu pas komen? Want dat zou eigenlijk al eerder zijn gebeurd, toch? Ja, ik denk dat je doelt op Trump in 2017. Ja. Toen heb ik inderdaad dus ook de hele dag eigenlijk mijn internet ververst. En dan kom je toch een beetje bedrogen uit, want uiteindelijk blijkt dat lang niet alle documenten zijn vrijgegeven. Er is nog steeds een klein percentage in de kluis. En Trump zei destijds van, ja, sorry, die zijn toch echt te onthullend. Er zijn wellicht nog mensen in leven en dat heeft dan weer met privacy te maken. Ja, goed, en nu komt het er dan wellicht op aan dat ook die documenten eindelijk naar buiten komen. Ja, wellicht, zegt u. Dus het zou nog kunnen zijn morgen dat het tegenvalt, wat er naar buiten komt. Nou ja, ik heb ook deze week er volop op internet gespeurd. En dan blijkt dat er toch nog steeds er stapels documenten zijn die ook morgen veilig achter slot en grendel blijven. Ja. Maar zou er nou echt iets vreselijk onthullends nog in kunnen staan, waardoor we iets anders gaan denken over die moord? Nee, ik zou zo graag anders willen antwoorden, maar ik ben sceptisch. Dat is eigenlijk mijn wat ik altijd zeg. Daar komt geen briefje uitrollen waarop staat deze man heeft geschoten en deze man was de opdrachtgever. Ik denk dat er wel puzzelstukjes weer op de juiste plaats kunnen worden gelegd. En details die ik ook zeer interessant vind. Maar echt baanbrekende, wereldschokkende zaken zullen daar niet uitkomen. Nee, dat klinkt echt als iets voor de liefhebber dus morgen. Ja, jawel. En ik kijk er erg naar uit. Maar de mensen die ik op straat tegenkom, die zullen er nauwelijks de wenkbrauwen voor optrekken, vrees ik. En die hier naar luisteren. Maar toch, het is van belang omdat er een Amerikaanse club van onderzoekers is, hè? Ja. En daaraan is te danken dat dit toch vrij wordt gegeven. Wat is dat voor een club? Ja, dat is ooit begonnen als een stichting met mensen die eigenlijk, net zoals ik, heel erg graag meer willen weten over die zaak. Die zijn gaan verzamelen, die zijn gaan studeren. Vooral een vrouw, Mary Farrell heet ze. Ze is inmiddels al een tijd overleden. Die stichting is ook naar haar vernoemd. En die zijn op een gegeven moment ook met Bill Clinton eigenlijk gaan praten van... luister, dat was toen, dan moet ik goed gaan rekenen, in 1992. Dat is dan praat je over 30 jaar na dato. Hè. Toen is men gaan roepen eigenlijk al van... we willen echt transparantie en kom op, wat is er nou aan de hand? Waarom zijn we zo geheimzinnig in Amerika? Nou, nu zijn we weer 30 jaar verder. En dan is het eigenlijk gek dat we nog steeds... die vraagtekens hebben. Maar vooral ook die vraag van... wat is er nou zo geheimzinnig... Ja. dat je dat zoveel jaar na datum nog steeds in een kluis moet leggen? Ja. Maar wat is daar het antwoord eigenlijk op? Want u bent er al heel lang mee bezig, heeft er boeken over geschreven. Ja. Het antwoord op wat is er nou gebeurd die dag? Nee, de terughoudendheid. Waarom ze toch zo terughouden? Ja. Want je kunt ook zeggen natuurlijk... Ja, je geeft ook allemaal natuurlijk zuurstof aan samenzweringstheorieën. Ja, ja, want dat is natuurlijk wat de grootste complotfetischisten zullen zeggen. Ze willen hun eigen hakje redden. En ergens hebben ze dan ook wel gelijk. Want organisaties als de CIA, maar ook de FBI... waren betrokken, waren op zijn minst... heel erg teleurstellend in een onderzoek naar de moord. Hmm. Hebben veel laten vallen. Hebben steken laten vallen. En proberen dat nog steeds verborgen te houden. Precies. Ja, precies. Maar wat een huidig Witte Huis zegt... we kunnen het niet vrijgeven omdat er nog steeds mensen in leven zijn... en die kunnen we niet beschadigen. Nou ja, ik denk dat er wel meer achter zit. Ja, en nou die andere vraag die u zelf ook stelde. Ja, van wat is er nou echt gebeurd? Ja, op die 22e november 1963? Ja, en nou ben ik echt niet iemand die in complotten gelooft... maar in deze zaak is het echt legitiem om te zeggen... dit klopt niet. Het officiële verhaal van de overheid klopt niet. Er is meer gebeurd dan die ene dader Lee Harvey Oswald. En? Ja, ik denk dat hij wel degelijk betrokken was. Want ook dat wordt wel eens gevraagd. Hè. Was hij dan helemaal niet betrokken? Jawel. Maar ik denk dat er echt CIA-agenten en mensen van de onderwereld samengekomen zijn. Zoals ze dat ook hebben gedaan in een poging om Castro om het leven te brengen. En dat ook hier is gebeurd. En dat Oswald daar is gebruikt als een marionet eigenlijk. Om dat schot te lossen. Maar het glasharde bewijs daarvoor? Ontbreekt. En zal niet komen? En vrees ik van niet. Al zijn er heel veel mensen in deze hele wereld... die daar nog 100 jaar naar blijven zullen zoeken. Ik wens u veel plezier morgen. Ja, fijn. Dank u wel. Dag, meneer Vermeulen. Tot ziens. Het is 11:55. Ja, geen nood. Uw radio stoort niet. Er gebeurt veel geks natuurlijk zo'n hele dag op Radio 1. Maar dit was iets anders, een heel bijzonder geluid. Uniek zelfs, wetenschapsjournalist... George van Hal van de Volkskrant, goedenavond. Goedenavond. Wat hoorden wij hier? Ja, dit was het zachte geluid van een stofhoos... die op Mars over het Marskarretje Perseverance heen bewoog. Een soort storm dus? Ja, ja, een soort zwakke variant op een wervelwind. De hozen die we hier ook boven het IJsselmeer zien bijvoorbeeld. Maar dan veel minder heftig dan die stormen. Ja. Ja, en dan hier voor het eerst te horen, hè, op een andere planeet... op misschien wel 200 miljoen kilometer van de aarde. Ja, heeft dat er heel lang over gedaan voordat het ons bereikt heeft? Nou, dat signaal dat wordt gewoon met de lichtsnelheid onze kant opgestuurd. Dus dat doet er een paar minuten over voordat het hier is. En het was op Sinterklaas, op 5 december, dat ze deze storm hebben gemeten. 9 dagen geleden was dat geluid te horen op Mars. En nu horen wij dat hier. Ja, ja. Ja, het is geanalyseerd en daar is een mooie publicatie over geschreven. En dat is nu naar buiten gebracht deze week. Ja, hoe bijzonder is dat? Nou, het is voor het eerst dat we een weersverschijnsel op een andere planeet kunnen horen. Er is wel een keer al een opname geweest van gewoon het omgevingsbriesje dat op Mars waait. Maar ja, het is dus toch wel heel bijzonder. Hè? Aan de ene kant is dat geluid heel erg normaal. Een beetje alsof je door de wind fietst en iemand aan de telefoon hebt. Maar aan de andere kant, als je dan weet waar je naar luistert, dan is het toch wel weer heel erg bijzonder. Ja, want wat roept het op bij jou, dit geluid? Ja, toch een beetje verwondering, hè? Een beetje dat science-fiction-achtige gevoel. Dat heb ik ook altijd als ik naar de haarscherpe foto's kijk... die dan zo'n marswagentje van die andere planeet maakt. Maar ja, dit is dan een tweede zintuig dat je kunt inzetten om ook nog die planeet te kunnen horen. Ik bedoel, we zullen er allemaal nooit heen gaan. Misschien een enkele astronaut over een flink aantal jaar. Maar op deze manier kun je daar dan toch een beetje in gedachten zijn. Is dit de voorbode van wat ons misschien nog meer te wachten staat? Want wij vinden dit nu al heel bijzonder natuurlijk. Wat zouden we nog meer allemaal kunnen krijgen? Nou ja, we hebben filmbeelden, bewegende beelden hebben we al gehad van een landing op Mars. Misschien dat we in de toekomst ook wat meer van dat soort videobeelden rijdend over het oppervlak bijvoorbeeld kunnen krijgen. En mijn hoop is toch dat we nog gaan meemaken dat er een bemenste missie naar Mars gaat. En dat we dus onze soortgenoten daar over het oppervlak zullen zien lopen. Dat lijkt me een heel bijzonder moment. Over hoeveel jaar moet je dan denken? Want wanneer zou dat gebeuren? Nou, enkele decennia ben ik wel bang. Dus zeg 30 jaar, als ik zou moeten gokken. Daar ga je vanuit. We laten hem nog een keertje horen. Proberen we nog een keer voor te stellen hoe dat is, een storm op Mars. Het klinkt ook een beetje, eerlijk gezegd, als wind in een microfoon zonder plopkap. Kijk ik naar de technicus, ja, die knikt. Ja. Ja, het is heel vergelijkbaar. Ja, het gaat ook niet zo hard, hoor. Het is windkracht 5 omgerekend naar aardse maatstaven. Oké, dat is zachtjes. Mooi. Oké, George, dank je wel. Zodat wij weten waar we naar luisterden, dit geluid van Mars. Tot zover dit oog. Ah, heerlijk. Neem u de nacht in. Samen met het windkracht 5 was het. Dus dat is te doen. Op Mars. Goed. Tot zover het oog. Morgen zit op deze plek Koen van Braak. Ik wens u, ondanks die wind, een heel rustige nacht. Hier op aarde is het rustig. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang. Waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. NPO Radio 1.